ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اور حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا شروع ہم نے دو جمعے فضائل رمضان کا کلام کیا اور گزشتہ جمعے غزوہ بدر کے چند نکات اور جہاد کی فضیلت اور اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں. آج جو ہم جمعے کی نماز میں جمع ہیں عموماً اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس کو صرف جمعۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ پر ہو سکتا ہے. عوام اسے جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد اب سال بھر کو پڑھنا ہے نہیں, لہذا یہ آخری جمعہ ہے, آئندہ ملیں گے انشاءاللہ رمضان میں, اس لیے عوام اس مانا کر اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. حالانکہ جو اہتمام انصرام ہم نمازوں کا رمضان میں کرتے ہیں, یہی سلسلہ اگر سال بھر جاری رہے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں, دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے. مگر صرف رمضان میں ہم جمع ہوتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد آپ دیکھیے ہر مسجد میں آپ کو آدھے نمازی ملیں گے. بہرحال یہ رمضان کا جمعہ اس کی ایک فضیلت تو تمام نماز جمعہ کی چار جمعے کم سے کم ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جمعے ہم نے محدث ابن خزیمہ کی اپنی صحیح یعنی ان کی کتاب سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی جس کے راوی وہ ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا اور فرضوں کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا. اب سال میں کتنے جمعہ ہوتے ہیں؟ انگریزی اور شمسی اعتبار سے زیادہ زیادہ 48 جمعہ ہوتے ہیں. چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تقریباً دو جمعے کم کر دیں, اس لیے کہ انگریزی سال میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور اسلامی سال میں 351 یا 352 دن ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً جو 12-15 دن کا فرق آتا ہے اس کی وجہ سے دو جمعے ادھر بڑھ جاتے ہیں ادھر دو جمعے گھٹ جاتے ہیں چاند کے اعتبار. تو گویا سال میں ہم زیادہ سے زیادہ 48 جمعہ پڑھتے ہیں اور رمضان میں ایک جمعہ پڑھنے کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہے. ایک فضیلت تو عزیزان گرامی جمعے کی ہے. تو آئیے کچھ ہم لفظ جمعہ یہ انعقاد کیسے ہوا کیسے پڑھا گیا اور یہ نعمت ہمیں کیسے ملی اس کی کچھ تفصیل. اس کی تاریخی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے لیکن ہر نبی نے اپنی امت میں حضور علیہ السلام کا چرچا کیا اور یہ اپنے دور کے لوگوں کو باور کرایا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والے ہیں کہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تبلیغ یوں کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنے زمانے میں انہیں پا لیا, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا, ان کے دین, ان کے اسلام کو قبول کرنا, یہ تحریک شروع سے چلتی رہی اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے. جب اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا نہیں کیا, کوئی چیز کائنات کی نہ تھی, انبیاء کرام علیہم السلام جو دنیا میں آنے والے تھے ایک نشست میں انہیں جمع کیا. یہ اجلاس صرف انبیاء کا تھا اور ایک اجلاس یہ تھا کہ تمام ارواح جو دنیا میں آنے والی تھی قیامت تک کے لیے ان کو بھی جمع کیا, جس میں مسلمان کافر سب لوگ موجود تھے. ان کی ارواح سے اللہ تعالی نے ایک ان سے عہد لیا, ایک میثاق لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. ان سب سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالو بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب. ایک اجلاس جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے بلایا گیا, اس اجلاس کی شان یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. تمام انبیاء سے یہ عہد لیا اور فرما اے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا. وہ عہد کیا تھا؟ لما آتی تو کو من کتابیں وہ حکمتیں, جب تم لوگ دنیا میں جاؤ گے اور میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا. ثم جاءکم رسول, تو تمہارے بعد تم میں ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لائے گا, مصدق لما معکم, وہ اس بات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے. لوگ فرما لتؤمنن بہ ولا تنصرن, البتہ ضرور بضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور البتہ ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہوگی. جب یہ کہا تو اس کے بعد فرما قال اقررتم وقت تم اللہ ذالکم کسری, کیا تم نے میرے بھاری ذمہ اٹھا لیا کہ ایفا عہد کرو؟ سب نے کیا کہا؟ سب نبی تھے انبیاء کرام علیہم السلام. قال اقررتم اخذتم اللہ ذالکم کسری, سب نے قالو اقررنا, اے اللہ تعالی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو حکم تو نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہم کام کریں. لیکن پھر بات کو اور مضبوط کیا گیا, قال فشہدوا, تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ, وہ انا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہیں گواہوں میں سے ہوں. سنو فمن تولى بعد ذلك, اب اس اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی پھر جائے انکار کرے فاولئک هم الفاسقون, پھر دیکھنا وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیے, جب عالم ارواح میں سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تو ہر نبی نے اپنے اپنے عہد میں حضور علیہ السلام کا چرچا کیا؟ کسی نے یہ نہیں بتایا کب آنے والے. اگر تم اپنے دور میں پالو, ان پر ایمان لانا, ان کی مدد کرنا وغیرہ, یہ سلسلہ چلتے چلتے, ایک تاریخی اعتبار سے بتا رہا ہوں, 560 سال پہلے حضور کی پیدائش, حضور کے جو اجداد ہیں آبا و اجداد, مورخین ان میں ایک کا نام کعب ابن لوئی لکھا. کعب ابن لوئی جمعے کے دن اجتماع کرتے, اور تبلیغ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ عنقریب ایک اللہ کے رسول آنے والے ہیں, بہت ہی معظم مکرم, ان پر ایمان لانا. وہ تبلیغ کس دن کرتے تھے؟ ایک تو ہفتے کا دن تھا, ہفتے کا دن یہودیوں نے لے لیا, وہ معزز مکرم سمجھتے ہیں. اتوار کا دن جو تھا وہ نصارا نے لے لیا, عیسائیوں نے لے لیا. کعب ابن لوئی نے کس دن کا انتخاب کیا؟ حضرت کعب ابن لوئی نے جمعے کا انتخاب کیا, یعنی نہ عیسائیوں کا دن تھا نہ یہودیوں کا دن تھا. اور اس زمانے میں, قدیم زمان میں, اس کو یوم عروبہ کہا جاتا. ایک تاریخی حوالے سے پتہ لگتا کہ حضرت کعب ابن لوئی نے عروبہ کا نام بدل کر کے جمعہ رکھا, مگر اس کو شہرت عام اور اس کو خاص دوام نہ مل سکا, لیکن اپنے زندگی میں وہ یہ تبلیغ کرتے رہے. تو تاریخی اعتبار سے جمعے کی ابتدا یہ ہے. اب آئیے احادیث مقدسہ کی جانب. سب سے پہلے جمعے کی اہمیت. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پیش کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا. یہاں نودیا سے مراد جمعے کی اذان ہے, پوری امت کا اجماع. جب جمعے کی اذان ہو جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں ہے اگر تم بہتر جانو, یہ تمہارے حق میں بہتر. اب میں پہلے قرآن مجید سے لے کر پھر احادیث کی طرف آتا ہوں. اس میں یہ فرمایا, یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اس میں لفظ فاسعوا جو ہے کہ دوڑو, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, یہ امر وجوبی ہے کہ جب بھی اذان ہو جائے سب دوڑنے لگ جاؤ؟ نہیں. حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کی جاتی, اس سعی میں بھی دوڑنا ہی دوڑنے کے معنی میں آتا. مگر یہاں حضور علیہ السلام نے حالت نماز میں ایک آدمی کو دوڑتا ہوا سنا, جیسے زمین پر دوڑنے کی آواز آتی, حضور نے محسوس کی. نماز کے بعد نمازیوں سے فرمایا, یہ کون شخص تھا جو مسجد میں دوڑ رہا تھا؟ جو صاحب تھے وہ کھڑے ہو جاتے. جب پوچھتے حضور تو کوئی چھپاتا نہیں تھا, مخفی نہیں رکھ, وہ کیوں کھڑا ہوتا؟ اور حدیثوں ثابت ہے کہ ہم اس لیے نہیں چھپاتے, اگر ہم حضور سے چھپائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا, تو اور ذلت ہوگی. تو کھڑے ہو گئے, جی میں تھا. فرمایا, سنو, نماز کے لیے جب آؤ نہایت تمانیت کے ساتھ آؤ, صحیح طریقے سے آؤ, پر وقار طریقے سے آؤ, اور دوڑو نہیں. جو رکعتیں مل جائیں انہیں پالو, جو رکعتیں چھوٹ جائیں ان کو بعد میں ادا کر لو. اب اس حدیث سے پتا چلا کہ حضور نے دوڑنے سے منع فرمایا. یہاں فسو اور دوڑنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں دوڑنے کا معنی ہے چل کر کے آؤ, ارادہ کر لو نماز کا, نماز کی تیاری کرو اور مسجد آ جا, اور چل کر کے مسجد آؤ دوڑو میں. پھر علماء نے اس آیت سے استدلال کیا, جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے قربانی کرنے کے لیے, تو قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا, فلما بلغ معه السعی قال یا بنی, یعنی اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. فلما بلغ معه السعی, یہ یہاں بھی سایہ کا لفظ, تو چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, تو باپ اپنے بیٹے کو میدان میں لے گئے. کہا, قال یا بنی, اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا. میں خواب کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں, تیرے گلے پر چھری چلا. تو بیٹے نے کیا, قال یا ابتی فعل, میرے والد گرامی, اب کر گزری, جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. مجھ سے جا فرماتے ہیں کہ ماضا ترا, تو میرا حال یہ ہوگا کہ اب گلے پر چھری چلائیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے دیکھیں گے مجھے صبر کرتا ہوا, اور آپ چھری چلائیے. اب یہاں قرآن کی آیت کا آغاز کیا ہے, فلما بلغ ماہ سایہ, تو گویا سایہ کا ایک معنی دوڑنا تو ہے لیکن ایک چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے. لہذا جب اذان ہو جائے تو اب نماز کی طرف چلو. اب اس میں کلام, کون سی اذان ہو, پہلی یا دوسری, اور یہ جو فرما بدل البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو, اس کا تعلق پہلی اذان سے ہے یا بعد کی اذان سے ہے, اب اس میں علماء کا کلام اور حدیث مقدسہ. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کے دن ایک اذان ہوتی ہے, اور اس کی تحقیق ہماری کتاب میں جو ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ضخیم رسالہ ہے شمامت الانبر, اس میں یہ ہے جب حضور منبر پر بیٹھ جاتے, جو اس زمانے میں مسجد نبوی تھی, حضرت بلال اس مسجد کے دروازے پر حضور کے سامنے اذان کہا کرتے تھے. یہ جو ایک رواج ہمارے یہاں نکل گیا ساری دنیا میں کہ امام یہاں ہوتا اور مؤذن امام کے حلق میں اذان کہتا, اس کو مکروہ بتایا گیا علماء نے کہ یہ اذان دور ہونی چاہیے, اور اذان اعلان ہے تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ اس کو سن لیں, اور یہ اعلان ہے تو اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسجد کے باہر ہونا چاہیے. وہ اس پر سارے حنفی فقیہ وہ سب اس پر قائم. بعض لوگ اس پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب اب بھی تو مسجد نبوی کے اندر اذان ہوتی ہے, اس کی حکمت بھی آپ سن لیں کیا ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں ایک جگہ حضرت بلال کو حضور نے کھڑا کر دیا کہ جب میں منبر پر جلوہ گر ہوں وہ سامنے مسجد کے دروازے پر اذان کہنا, جب وہاں کھڑا کر دیا. اب مسجد نبی جب وسعت ہوئی اس کی توسیع میں وہ جگہ اندر آ گئی, اس زمانے کے فقہا نے اس کو ادب کے خلاف سمجھا کہ جہاں حضور نے حضرت بلال کو کھڑا کیا تھا وہ وہیں اذان دیا کریں, اس میں تبدیلی نہ. اس اعتبار سے وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی. اس زمانے کے علماء کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب مسجد بڑھی تو گویا اذان اب مسجد کے اندر ہو رہی, مگر جگہ وہی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا حضرت بلال کو. اب اس زمانے میں آبادی کم تھی, اذان کی آواز لوگ سن لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سلطنت اسلامیہ اتنی بڑھی کہ لوگوں کی تعداد مدینہ شریف میں بڑھ گئی. اب یہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں, یہ مکرو فون بھی نہیں کہ لوگ آواز اس کی سن کر کے آئیں, تو اپنے اجتہاد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اذان خطبے سے پہلے رکھی, اور جو خطبے کی اذان ہے اس کو برقرار رکھا. وہ اذان اس لیے رکھی کہ تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے, تو گھڑیاں اس زمانے میں نہیں تھیں, تو کیا ہوتا کہ اس اذان پر لوگ تیاری کر لیتے اور عین جمعے تک مسجد شریف میں پہنچ جاتے تاکہ سنتیں بھی ادا کر لیں اور خطبہ بھی سن لیں, کوئی نقصان نہ ہو. اس لیے ایک اذان پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جاری فرمائی. آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے یہ دیکھو سب سے پہلے بدعت انہوں نے نکال دی, حضور علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا تھا, اور یہ بدعتی کام حضرت عثمان غنی نے کیا, یہ فتویٰ شاید لگتا. لیکن ان کے سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ مشکا شریف کتاب الاعتصام میں ایک رہنما حدیث موجود ہے, ہر نئی بات بدعت نہیں بلکہ بعض بدعت واجبات میں سے بھی ضروری بھی ہے. یہ دیکھیے تراوی حضور علیہ السلام نے دو تین دن پڑھائی, ایک دن ناغا کر دیا, صحابہ کرام انتظار میں تھے حضور تشریف نہیں لائے, دوسرے دن جب آئے تو کہا حضور آپ تشریف نہیں لائے, ہم تو انتظار کر رہے تھے. فرما میں نے تراویح کو اس لیے ترک کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر در پہ متواتر پڑھنے سے کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جا. اب تراویح کیا ہے؟ سنت ہے, اس لیے حضور نے ناغا فرما دیا. پھر فاروق اعظم کا دور جب آیا تو قانون بن گیا 20 تراویح ہوگی, اس میں قرآن مجید ختم ہوگا. اور جب لوگ جمع ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا, نعمت و بدعت حاضری, یہ کتنی اچھی بدعت ہے, یہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے کہ جس میں سب لوگ جمع ہو گئے اور ہم لوگ مل کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بدعت کی ایک قسم ہے سیئہ, برائی, اور ایک قسم ہے بدعت حسنہ. اور رہنما اصول باب الاعتصام مشکا شریف میں, کسی شخص نے ہمارے دین میں اچھا طریقہ نکالا اس کو بھی ثواب ملے گا, اس پہ عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا, اور جس نے ہمارے دین میں کوئی برا طریقہ نکالا اس کو بھی گناہ ہوگا, عمل کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا. پھر ایک ایک آدمی کا الگ الگ گناہ پھر اس کے سر ہوگا کہ جس نے اس برائی کو ایجاد کیا. مجھے بتائیے کیا قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب میں حضور کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. اسی طریقے سے کیا اس میں آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ آیتیں اس زمانے میں تھیں؟ کیا رکوع اس زمانے میں تھے؟ یہ تو بات کے علماء نے دیکھا کہ ہم جیسے جاہل پیدا ہوں, میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں روکا جائے کہاں چلا جائے. جہاں دیکھا انہوں نے مانا, آیت کے پورے ہوتے ہیں وہاں ایک دائرہ بنا دیا, یہاں وقف کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے. اردو میں میں اس کی مثال دوں, میں آپ سے کہوں اٹھو مت بیٹھو, اب اس کو ایک ساتھ کر دوں اٹھو مت بیٹھو, تو بدل گئی بات, ذرا سب وقت نہ ہونے سے بات بدل گئی. حالانکہ میں نے آپ کو کہا تو اٹھو بیٹھو مت, اب یوں کر دوں تیز میں اٹھو مت بیٹھو, دونوں میں تضاد ہو گیا. کہ علماء نے سہولت سے پھر اس میں دائرے لگا دیے, ٹھیک. پھر اس کے بعد نماز میں قرآت کے لیے ایک ایک وقفہ مقرر کر دیا, رکوعات جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا, یہ سب بعد میں ہوا. حجاج یوسف کا دور تھا, لوگ میں کہتے ہیں حجاج یوسف نے اعراب لگایا, نہیں, اس کی حکومت میں اعراب لگایا, زیر زبر ضمہ شد وغیرہ یہ اس کے دور میں لگے. اس کا دور بڑا ظالمانہ دور تھا. اب یہ بدعت ہے یا نہیں مجھے بتائیے. آج اگر حجاج کے دور میں قرآن پر اعراب نہ لگتے, ہم آپ جیسے لوگ جو عربی فصاحت و بلاغت کو نہیں جانتے قرآن پڑھ سکتے؟ نہیں. یہ چھوٹے بچے کو آپ خالی ہجے کرنا سکھا دیں, یہ الف ہے, اس پر زبر ہے, اس پر زیر ہے, اس پر پیش ہے, اور یہ جو حروف تہجی ان کو سکھا دیں. تھوڑا سا سمجھدار بچہ بھی ہو اور قواعد کو یعنی چھوٹا سا قاعدہ کوئی ہمارا پڑھ لے, بغدادی قاعدہ, نورانی قاعدہ, رحمانی قاعدہ, تو اس میں اگر عقل ہو تو خود ہی قرآن مجید کو نکال لے گا اعراب کی مدد سے. حالانکہ ہمیں تو کوئی اتنی عربی نہیں جانتا کہ بغیر اعراب کی عربی لکھی ہو تو ہم پڑھیں. یہ فصاحت و بلاغت ان کے لیے تھی جو عرب, یہ سارے کام بعد میں ہوئے یا نہیں؟ معاذ اللہ, کیا یہ سارے کے سارے بدعت جنہوں نے نکالے یہ سارے کے سارے بدعتی تھے اور جہنمی تھے؟ معاذ اللہ, یہ اچھی بات ہے, اس لیے ان کو اس کا ثواب ملے. تو دوسری اذان حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی تاکہ لوگ اہتمام انسرام کر اور عین نماز جمعہ میں مسجد میں جمع ہو جائیں اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہو. آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلی اذان خطبے سے اس لیے کی کہ اہتمام کر کے لوگ آ جائیں. آج ساری سہولتیں موجود ہیں مگر جو لیٹ آنے کے عادی ہیں, جو تاخیر سے آنے کے عادی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے کہ ہمیں ہر نماز میں دیر سے پہنچنا ہے. جیسے ہم کسی بھی برکت والی شب 15 منٹ بڑھا دیتے ہیں نماز کے تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں, تو جن کو غیر حاضر ہونا وہ بھی 15 منٹ بڑھا دیتے ہیں آگے, آنا ان کو آخری رکعت میں, آنا ان کو اتحیات قاعدے میں. اور بعض لوگ تو اس کے اتنے عادی ہیں کہ میں نے پوری لسٹ بنا کے رکھی ہے, کسی دن دماغ خراب ہوا وہ ساری لسٹ پڑھ دوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ سب سے آخری میں آتے ہیں. سمجھے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں جمعۃ الوداع ہے، جیسے ہم سلام پھیرے تو آپ اوپر سے جھانک کر دیکھیے کہ کتنے آدمی ہیں جو اپنی نماز پڑھیں. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دعا دو کہ انہوں نے دلائل براہین سے ثابت کیا کہ التحیات میں بھی کوئی آدمی آ جائے تو جمعہ مل جائے گا، ایک رکعت بھی اگر مل جائے تو جمعہ مل جائے. بعض اکابر علماء نے تو لکھا کہ رکعتیں اگر نہیں ملی تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، اسے زہر کی نماز پڑھنی ہوگی جمعہ پڑھنے کے بعد. اس لیے اپنی حالت کو سدھاری کہ اور پھر عین نماز میں آئیں گے، بھائی جمعہ کا دن ہے، آپ تو بازار گھر سے تشریف ہی بارہ بجے لاتے ہیں، اب یہاں باڑے سارا بارہ بجے نکل کر آستین چڑھاتے جا رہے ہیں کہ اب آپ کو وضو کرنا، یہی آپ کو استنجا کرنا، تو کیا ہوا دو چار رکعتیں تو ویسے ہی نکل گئیں. تو آپ باوضو ہیں، گھر سے غسل کر کے وضو کر کے آئیں. اور یہ جو حمام اور یہ جو باتھ روم ہیں، یہ تو بازار کن آدمی کے لیے ہیں جو مجبور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو نہ ہو تو ان کی نماز چلی جائے، استنجا نہ کریں نماز چلی جائے، یہ سب کے لیے تو نہیں. اور اس کا تو حکم پرانی کتابوں میں سخت ممنوع اور حرام کہ مسجد سے متصل جناب پخانے پیشاب کرنے کی جگہ بدبو مسجد میں آتی ہے یا نہیں ہے، ایک مجبوری کے تحت علماء اس کو جائز قرار دے دیا. آپ گھر سے بھی آ رہے ہیں تو پیشاب بھی یہاں کریں گے، وضو بھی یہیں کریں، آپ تیاری سے آئیں. جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کچھ آسانی اور سہولت بھی ہوئی، اور دیر سے آنے میں پرہیز کریں، جلدی آئیں. آپ کے فلائٹ اگر رات کے 3 بجے ہو آپ جائیں گے آدھا گھنٹہ لے، ٹکٹ ہاف ہو جائے گا، ساری رات جاگیں گے کہ بھائی فلائٹ پکڑنی ہے، تو نماز کی فکر کریں، برابر ٹائم سے آئیں. اس لیے یہ اذان ایجاد ہوئی کہ اس کو رواج دیا گیا کہ جمعے کے اذان سے پہلے اذان ہو جائے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. اب آئیے احادیث مقدسہ میں جمعہ کا آغاز. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے بڑے مبالغ، مصعب ابن عمیر، حضور مکہ شریف میں تھے، تو مکہ شریف سے مصعب ابن عمیر کو حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں یثرب بھیجا. یہ میں اس لیے یثرب کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک وہ طیبہ نہیں ہوا تھا، کہ جاؤ وہاں اسلام کی تبلیغ کرو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتاؤ. وہ تبلیغ کرنے لگے، کچھ لوگ جمع ہو گئے. حضرت اسعد ابن زرارہ ایک مشہور صحابی، اور کچھ لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر، ابھی حکم نہیں آیا، حضور سے حدیث سنی، کہا کہ دیکھو یہودیوں نے ہفتے کا دن کا انتخاب کیا ہے، عیسائیوں نے اتوار کا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایک ہفتے میں دن مقرر کریں کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہو کر کے جمعے کی نماز پڑھ جائے، ایک اجتماع کیا کریں. اب یہ تو طے ہو گیا کہ اجتماع کیا جائے، وہ کس دن ہو یہ بھی طے ہوا کہ وہ ہفتے کا دن نہیں ہونا چاہیے، وہ یہودیوں کا دن وہ بناتے ہیں، اتوار کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے نصارہ یعنی عیسائی بناتے، اس کے علاوہ کوئی دن ہونا چاہیے. انہوں نے یوم عروبہ کا انتخاب کیا، یعنی جمعے کے دن کا انتخاب کیا. اور ابھی قرآن کی آیت آنے سے پہلے، حضور علیہ السلام کی ارشاد سے پہلے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ مقرر ہوا. مصعب ابن عمیر کی کوشش تھی، حضرت اسعد بن زریرہ نے خطبہ پڑھا اور نماز پڑھائی، لوگ میں واعظ اور تقریر کی. یہ اس زمین کا پہلا جمعہ تھا جو مسجد نبوی میں پڑھا گیا. اب حضور نے ہجرت فرمائی، پہلے آپ قبا بستی کی طرف آئے، اور یہاں مدینہ شریف میں انتظار ہو رہا ہے کہ حضور پہنچنے والے ہیں. لوگ سورج کی طرف دیکھتے، جب غروب ہو جاتا سب لوگ گھر واپس چلے جاتے. حضور نے یہاں پیر منگل بدھ جمعرات 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قبا بنائی، اپنے ہاتھ سے گارا، اپنے ہاتھ سے مٹی لگائی. ذرا تصور کیجئے کہ وہ عمارت کتنی بابرکت ہوگی کہ جس میں سید الانبیاء امام الانبیاء مٹی لگا رہے اور پتھر لگا کر دیواروں کو بلند کر رہے، جس کو فرمایا کہ یہ مسجد تو وہ ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، اور پوری امت کا اجماع احادیث سے ثابت کہ ایک نماز کا وہاں پڑھنا ایک عمرے کا ثواب ہے. کس لیے عمرے کا ثواب؟ دیواریں بہت اچھی، چھت بہت عمدہ ہے، فرش بہت شاندار، نہیں، صرف اس لیے وہاں نماز پڑھنے عمرے کا ثواب ہے کہ اس کی بنیاد میں ہمارے آپ کے آقا کا دست مبارک لگ گیا، اب ایک عمرے کا ثواب ہو گیا. اب حضور جمعے کے دن وہاں سے نکلے، دن جب چڑھ گیا نکلے، پیدل راستے تھے، جب گزرے تو ظہر کا وقت ہو گیا. یہ تھی بنی سالم کی ایک بستی، وہاں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ خود حضور نے پڑھایا، اور بنی سالم کی بستی میں جمعہ پڑھانے کے بعد اب آپ مدینہ شریف آئے، یثرب آئے تاکہ یثرب کو اپنے مبارک قدم سے طیبہ بنا دیں. بڑا والہانہ حضور کا استقبال ہوا، بہت طویل چیزیں ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ٹھہرے حضور علیہ السلام، اور اس کے بعد مسجد نبوی بنی، اور یوں جمعہ کا سلسلہ عزیزان گرامی شروع ہو گیا. اب یہ جمعہ ہونے لگا، یہ آیت بھی نازل ہو گئی، اب تو فرض کر دیا گیا کہ جمعہ جو ہے وہ تمام لوگوں پہ فرض ہے، غلام، لونڈی، بیمار، بچے، مسافر، ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن کوئی مسافر جمعہ کی نماز پڑھ لے تو جمعہ ہو جائے گا. کئی اہتمام ہیں باہر ملکوں میں تو آج کل بہت زیادہ ہے کہ خواتین بھی آ جاتی ہیں، وہ اگر جمعہ پڑھ لیں تو جمعہ ادا ہو جائے گا، ورنہ خواتین کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھا کریں. بیمار اگر لاغر کسی کے کندھوں پہ وزن ڈال کر آئے جمعہ پڑھ لے جمعہ ہو جائے، مگر ان پر فرض نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائے گا. اب پوری امت میں جمعہ جو ہے اس کا رواج ہو گیا، اور پوری دنیا میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی. اب آئیے، جمعہ کی نماز جب منعقد ہو تو ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، شہر میں جمعہ ہوگا. کہیں اگر جمعہ مشتبہ ہو جائے کہ ہوا یا نہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں جمعہ سے انکار نہیں کریں گے بلکہ احتیاط ظہر پڑھیں گے، جمعہ پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. اگر جمعہ ہو گیا فبہا، اگر جمعہ نہیں ہوا ظہر کی نماز پڑھ لی، ترک صلات کے ہم گناہگار نہیں ہوں. اور حدیث شریف میں ہے کسی نے تین جمعے متواتر نہیں پڑھے اس کے دل پہ مہر کر دی جائے گی، یعنی کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا. لیکن علماء نے اس کی توجیہ کی کہ جمعہ اس لیے نہیں پڑھا کہ جمعے کو ہلکا جانا، یعنی غیر ضروری جانا، تو یہ جمعے کی تحقیر ہے، اس لیے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹا یا حقیر سمجھ کرنا پڑے تو گویا اس کا جو ہے وہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر نہ لگا دے. کہیں عوارض ہوں، مسافر ہوں، یا کوئی اور معاملہ ہو، اپنے مذہب کا امام نہیں مل رہا ہو تو ظہر پڑے تو وہ تادیب سے بچ جائے گا. اس میں خطبے کو جمعے کے شرائط میں شامل کیا گیا، اگر خطبہ نہ پڑھا جائے تو جمعے کی نماز درست نہیں ہوگی، کہ یہ جمعے کے شرائط میں سے. جب خطبہ پڑھا جائے، خطبے کا ادب یہ ہے کہ اس کو کان لگا کر کے سنا جائے. بڑی ماں سے میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو جب دیوار مل جائے، خطبہ ہو رہا ہے، بڑے آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے. بلکہ ایک صاحب کو جمعے کے بعد میں نے ٹوکا، آپ تو پورے خطبے میں سوتے رہے، پتہ نہیں آپ کو وضو باقی بھی رہا یا نہیں، انہوں نے ایسے سو کر کے پوری نیند لگ گئی. بالکل میں نے عام لوگوں کو دیکھا جہاں پلر ہیں وہ ہیں پورے ایسے ٹیک لگا کر کے اور پورا خطبہ سنتے ہیں. اب یہ بدگمانی تو نہیں کرتا، میں تو آگے ہوتا ہوں، لیکن امید ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے، تو اتنے آرام سے نہیں، بالکل ادب سے جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ. حدیث شریف میں ہے جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ نام لکھتے ہیں سب کے، کون کون جمعے کی نماز میں ہے، اور فرشتے کان لگا کر کے خطبہ سنتے. اور اس میں فرمایا کوئی لغو نہ کرے، یہاں تک کہ کوئی اگر ایسی بات کرے جو اذیت دینے والی، اس کو ٹوکنا بھی منع کہ بھائی سیدھے رہو، چپ چاپ بیٹھو، آپ نہیں ٹوک سکتے. امام یہ کام کر سکتا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو تو اس کو ٹوک دے، نہایت تمانیت کے ساتھ پڑھ، برا مت مانیے کہ حق کڑوا ہوتا، کبھی کبھی مرض کو ختم کرنے کے لیے کڑوی دوا بھی پلائی جاتی۔ عام میں نے دیکھا کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور لوگوں کے کندھے پھلان کر پہلی صف میں آ جائیں، دوسری میں آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے چونکہ یہ فرمایا تھا ایک وعظ میں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب، اس کے بعد دوسری صف کا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے سب سے آخری میں آؤ اور سب کے کندھے پھلانگو، اپنی مرضی کی جگہ بیٹھ جاؤ۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ شر سے بچنے کے لیے بیچارے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، ان ٹارزن صاحب کو آگے کر دے جو دادا گری کے ساتھ سب کے پھلان میں آتے۔ اب اس کی بھی بات سنیے، بات خطبے کے آداب یہ ہیں کہ ادب سے سنیں۔ اتیات میں بلکہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں لکھا، جب مؤذن یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جمعے کے خطبے کی اذان میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں، جمعے کی اذان میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں وہ یہ آیت پڑھے، جیسے ہمارے یہاں فاتحہ اور ختم ہوتا ماں کان محمد ابا احادی مروی جالک ولا کے رسول اللہ و خاتم النبی، یا سورہ فتح پڑھ رہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں حضور کا نام آئے، تو تلاوت قرآن میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کا ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو انگوٹھے چومنا بھی منع، یعنی خطبے کی اذان میں اور تلاوت۔ اور ویسے یہ مت سمجھیے کہ میں نے انگوٹھے چومنے کو منع کر دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موضوعات کبیر، موضوعات کبیر میں ملا علی قاری یہ حدیث لکھتے ہیں اور اس کی تصحیح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان کر، جب حضرت بلال نے اذان کہی تو ابو بکر صدیق نے جب انہوں نے یہ جملہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگایا، یہ جمعے کا نہیں تھا معاملہ اور اذان کا، اور جمعے اذان سن کر انگوٹھے آنکھ پر لگائے اور یہ دعا پڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ دوبارہ حضرت بلال نے یہ جملہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر، حضور نے دیکھ کر فرمایا جو ایسا کرے کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ آج تو ہم ذرا پڑھ لکھ لی تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، کس لیے چھوڑ دیا؟ ادھر ادھر دیکھے گا تو سمجھے کوئی 1400 برس کا مردہ اٹھ کر کے آ گیا، اس زمانے میں انگوٹھے چوم رہا، یہ اپنا شان، اپنی عادت، اپنی محبت کا اظہار کیا کریں خطبے کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، جب بھی حضور کا نام لیا جائے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر لگائیں۔ شفاعت کا وعدہ تو اللہ نے کیا، بلکہ ہمارے اکابر علماء احناف نے یہ بھی لکھا کہ جو آدمی اس کا عادی ہو جائے انشاءاللہ ساری زندگی اندھا نہیں ہو، حضور کے نام کی برکت سے ساری زندگی اندھا نہیں ہوگا ایسا آدمی جو حضور کے اسم گرامی کو چومے۔ آج ہم لوگ اس کام میں ذرا شرم کرنے لگ گئے، کیا شرم کر رہے بھائی، اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو، لیکن خطبہ آرام سے کان لگا کر کے سنو۔ ہمارے ائمہ احناف نے چند چیزوں کو ضرور رکھا، ایک تو یہ کہ خطبے میں حمد و ثنا ہو، کوئی آیت کریمہ ہو، حضور علیہ السلام پر درود و سلام، خوف خدا سے متعلق کوئی آیت، مومنین کے لیے اس میں دعا کرنی چاہیے، ان چیزیں خطبے میں ہونی چاہیے۔ مگر کہیں خدا نہ خاص، لاکھ مرتبہ خدا نہ خاص، کہیں آپ مسجد میں گئے، نماز تو آپ پڑھا لیتے ہیں، آپ کو خطبہ یاد نہیں، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوگا، کوئی شخص پہلا خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں، دوسرے خطبے میں کوئی اور قرآن کی سورت پڑھ دے، خطبہ ادا ہو جائے گا جمعے کی صحت کے لیے۔ یہ نہیں کہ خطبہ نہیں آتا تو نماز ہی چھوڑ دیں ہم، کہ بھائی خطبہ تو شرط ہے، تو نماز پڑھا دیں، دو سورتیں پڑھ کر ممبر شریف پر، ایک سورت پڑھ کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کر کے دوسری سورت پڑھیں، لیجئے جمعہ ادا ہو گیا، چھوڑیں گے نہیں۔ اب آئیے جمعے کے فضائل اور مناقب۔ ابن کثیر نے 28ویں پارے کی تفسیر میں لکھا کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے غسل جنابت کی طرح غسل کرے، یعنی اچھا غسل کرے، خوشبو لگائے، ایک روایت میں کہ اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو لگائے، مسواک کرے، اور جو قرب و جوار کی آبادیاں وہ سواری استعمال نہ کریں، پیدل چل کر مسجد میں آئیں اور آرام سے بیٹھیں، کان لگا کر خطبہ سنیں اور کسی کو اذیت نہ دیں. اذیت کا مراد کیا ہے؟ یہاں کیا اذیت دے رہے ہیں؟ بھائی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں یا کسی کو چاقو بھونکنے آ رہے ہیں؟ اذیت دینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ اذیت سے مراد کیا؟ اذیت سے مراد ہے لوگوں کے کندھے پھلانگنا. جیسا پہلے میں نے عرض کیا، کندھے پھلانگنا یہ لوگوں کو اذیت ہے. کسی کو اذیت نہ دے، کان لگا کر خطبہ سنیں، اچھی طریقے سے نماز پڑھے. فرما اس کے ایک قدم کے بدلے ایک سال کے نماز اور ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے، اگر اس شاندار طریقے سے کوئی پڑھے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اوائل وقت میں آ جائے، اچھی طرح غسل کرے، عطر لگائے، مسواک کرے اور اچھے کپڑے پہنے اور نماز میں آئے. پہلا نمازی جو آئے گا اس کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اونٹ صدقہ کرنے. جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. تیسرے نمبر پر آئے تو بھیڑ یا بکری کے ذبح کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، یعنی صدقہ کرنے کا. جو اس کے بعد آئے تو ایک مرغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہو. پھر اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے کہ ایک انڈا اس نے اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور کان لگا کر کے سنیں، اچھی طرح نماز پڑھے تو ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ بتا جا رہا اہتمام انصراف. غربت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں پنکھے وغیرہ بھی نہ تھے. حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو دیکھا کہ میلے کپڑے پہنے ہوئے، پسینے میں شراب ہو رہا، اور ایسا لگتا تھا کہ دو ایک دن پہلے کے کپڑے پہنے ہوئے. حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے جماعت صحابہ، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تم جمعے کے دن اچھا لباس رکھو، بہترین لباس پہن کر کے جمعے کے دن آؤ؟ ظاہر اس کا اور زیادہ ثواب. جمعہ اہتمام انصرام، برا مت مانی. آج تو ہم دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں بنیان پہن کر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کیا بھائی کپڑے ختم ہو گئے؟ بلکہ بعض ہوں ہم نے کہا وہ لمبا چڈا پہن کر کے آ گئے، وہ چڈا پہن کر سجدہ کریں گے پچھلے کے ساری حال. اب ہم کیا میلے کچیلے کپڑے پہنے، تصور کیا؟ ارے بھائی نماز ہی تو پڑھنے آ رہے ہیں نا، تو کیا کیا کسی تھرڈ درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے آپ جائیں چڈی بنیان پہن کے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ کوئی اہتمام انصرام سے جائیں گے؟ اور کوشش کریں گے ایسا شریفانہ لباس پہنوں کہ جج دیکھ کر کہے یہ تو بچہ بالکل بڑا شریف آدمی، پتہ نہیں پولیس نے کیسے گانٹ لیا اس کو. تو یہ اہتمام انصرام تم کورٹ کچہری میں کرتے ہیں، اپنے دفتروں میں کیسے جا؟ لہذا جمعے کی عید کی نماز میں جو بہترین قسم کا لباس ہو وہ پہن کر کے آئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے گندا لباس کہ برابر کھڑے والا آدمی جو ہے وہ گھمائے اور بدبو آئے، اور اگر کسی کے بدن سے بدبو آئے تو نمازیوں کو یہ اجازت ہے کہ اس نمازی کو مسجد کے باہر کر دیں. بھائی آپ تشریف لے جائیے، آپ کی وجہ سے مسجد میں بدبو پیدا ہو رہی. تو اہتمام انصرام سے اچھے کپڑے پہنے جمعے. تو فرمایا کہ ایک اچھا جوڑا تم عام کام کرنے کے طور پہ جو پہنتے ہو، ایک خاص لباس رکھو جمعے کی نماز میں کہ اچھی طریقے سے وہ کپڑے پہن کر کے جمعے کی نماز میں آؤ، زیادہ ثواب ملے گا. اہتمام انصرام سے عزیزان گرامی جمعہ ہوگا. اس کے بعد میں جمعے کے دن کے عمل لیجیے. ہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن جمعۃ الوداع میں پانچ سات منٹ کی مجھے رعایت دی. فرمایا کہ جمعے کی نماز ایک ساتھ ایسی جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے وہ اس کو ملے گا. اب علماء میں بحث چلی کہ وہ ساتھ کیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد کا رسالہ احسن الرعاء لآداب الدعاء، اور اس پر حاشیہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی ذیل المدعاء، اس میں سب کچھ لکھا. اس میں یہ ہے کہ اب جب اذان یہ نماز ہو تو کون سا وقت جو مستجاب ہے جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، وہ وقت وہ ہے جب امام منبر پر بیٹھ جائے، وقت شروع ہو جاتا ہے. تا وقت کہ امام ایک طرف سلام پھیر دے وہ وقت اس وقت تک رہتا ہے. تو کیسے دعا کریں گے؟ یہاں ہمیں خطبے کی آداب میں بتایا گیا کہ جب خطبے کی اذان ہو تو دعا نہیں کریں، بالکل ایسے دعا نہیں کریں، البتہ دل میں دعا کریں، دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ سنتا. جب خطبہ شروع ہو تو نماز ہونے تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اعتکاف کو قبول فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرمائے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا، ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جو ہمارے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے الہی ان کی مغفرت فرما. اور اس وقت تو یہ دعا ہے کہ کراچی کے لیے حفاظت کیجئے کہ قتل و غارت کا جو بازار گرم، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے مدد فرما کر ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. یہ دعائیں آپ دل میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے حق میں کہ جمعے کے دن تقریباً 40 اقوال ہیں، پھر اس کے بعد ایک باب ہے اس میں بھی تقریباً اتنے ہی اقوال، احسن البیان جو اعلی حضرت کا حاشیہ، اس میں یہ ہے کہ یہ وقت جمعہ کا جس میں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ وقت ہے عصر سے لے کر مغرب تک. اب ہم اگر دونوں میں ہم آہنگی کر دیں، وہ جمعہ میں بھی دعا کریں اور عصر کے بعد بھی دعا کریں، اگر وہ وقت عصر میں ہے تو بھی ہم اس کی برکات حاصل کر سکتے، اگر وہ وقت جمعہ میں ہے تو بھی اس کے برکات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک حدیث شریف یہ ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجو. ابتدائی جب زمانہ تھا کچھ لوگ نئے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ حضور ابھی تو آپ زندہ ہیں، ہم میں موجود ہیں، اور جب آپ وصال فرما جائیں گے تو تب بھی ہم جمعے کے دن آپ پر درود شریف پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا کہ وہ ان کے اجسام کو کھان، بلکہ وہ اپنے وصال کے بعد بھی زندہ ہیں. اور وہ کیسے زندہ ہیں؟ وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے شب معراج، جو مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی انس ابن مالک، اور اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج، اس میں فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، حالانکہ سارے نبیوں کا وصال ہو گیا، لیکن حضور مسجد اقصی پہنچے تو سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ ہماری یہاں حیاۃ النبی ایک مسئلہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال کے بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور حیات النبی ہیں، بلکہ ہمارے اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں. جن کے اعمال درست ہوں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جن کے اعمال خراب ہوں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مغفرت فرماتے ہیں. تو محترم حضرات، یہ جمعہ ایک نہایت معزز دن ہے، اس کو بڑے اہتمام انصرام سے گویا پڑھا جائے، اور حتی الامکان درود شریف کی تکرار کی جائے، نماز جمعہ میں دل میں دعائیں کی جائیں، عصر مغرب کا وقت بھی دعا کا ہے اس میں بھی دعا کریں آپ، تو اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کی نعمتوں کو آپ لوٹیں. اور یہ جمعے کے خصائل اور جمعے کے فضائل صرف جمعۃ الوداع کے لیے نہیں، بلکہ ہر جمعے کا یہ معاملہ ہے کہ جو دعا کے قبول ہونے کا معاملہ ہے، درود شریف کی کثرت وغیرہ، تو یہ ہر جو ہے جمعے کے لیے. اور الوظیفۃ الکریمہ، اعلی حضرت کا ایک رسالہ، اس میں فرماتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد کوئی آدمی مدینہ شریف اپنا رخ کر کے، یہ ہمارا جغرافیہ یہ ہے کہ یہ سیدھا قبلہ، اس قبلے کے تقریباً 45 ڈگری پر کونے میں مدینہ منورہ، تو مدینہ شریف کی طرف کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ درود پڑھے، صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، 100 مرتبہ یہ پڑھے تو دین اور دنیا کے سارے کام بن جائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں لوگ دفتری حضرات ہوتے ہیں، اتنا لمبا ہم جمعہ پڑھائیں تو پیچھے 10 ہی آدمی ہوں، اس لیے محض حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود شریف پڑھ کے صلاۃ و سلام پر اور یہ محفل کا اختتام ہوتا ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہ جا کر اپنی ڈیوٹیوں پر اپنی خدمات انجام دیں. تو یہ وہ چند اعمال ہیں کہ جو جمعے کے دن کرنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی معزز مکرم دن ہے عزیزان گرامی، اور جب جمعے کا سورج طلوع ہوتا ہے ہر جمعہ، آپ کو تعجب ہوگا سوائے انسان اور جن کے ساری مخلوق تڑپتی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، دعا کرتی ہو، چرن پرند یہ کیڑے مکوڑے درا یہ سب کے سب، یہاں تک کہ فرشتے لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اب کسی کو پتا نہیں کون سے جمعے کو آئے گی، انسان اور جن یہ سرکش یہ نہیں مانتے رہا، لیکن ساری آسمان زمین کی مخلوق جب تک صحیح طور پر سورت طلوع نہ ہو جائے خوف خدا سے کانپتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جمعے کا دن وہ جمعے کا دن ہو جس میں قیامت آئے، تو اس جمعے کا آغاز ہی توبہ اور استغفار سے کیجئے کہ جمعے جو ہے اس میں قیامت آئے گی. فرما آدم علیہ السلام جمعے کے دن بنائے گئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے کے دن جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعے ہی کا دن تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر جلوہ گر ہوئے، بے شمار تاریخی واقعات اور معاملات جمعے سے گویا نسبت رکھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے اہتمام سے ہم جمعے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عید گویا رمضان ہے، اسی اہتمام کے ساتھ ہم ہر جمعے کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.